Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνος Καμίλαρης και Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project. Πολύ σοβαρός είσαι πάλι. Αφού έτσι ξεκινάω πάντα. Είναι το γουρί. Όχι, ξεκινάω έτσι και μετά είμαι πάλι έτσι. Και... είναι αυτή η έκπληξη ότι ακόμα έτσι. Και είναι αυτή η έκπληξη ότι τελικά δεν είχε άλλο. Αυτό ήτανε. Θα με επιτρέψετε να επαναλάβω, Κωνσταντίνο Πουλή, είμαι κρυός, μήπως μπορείς να μου πεις από ποια κρατική παρανομία πρέπει να προφυλαχτώ σήμερα. Κρυός δεν είναι ο Κασελάκης. Θυμάσαι, το είχε πει στο Σταύρο Θεοδωράκη. Ναι, και εγώ είμαι κρυός. Ταιριάζει κρυός με κρυό, πολιτικά. Μπορείς να ψηφίσεις Κασελάκη, δηλαδή, από ζωδιακή άποψη. Δεν ξέρω. Νομίζω κρυός με κρυός είναι γελίος ο Κασελάκης και δεν μπορείς να... Ναι, αλλά αυτό δεν συμπεριλαμβάνει τους κρυούς, δηλαδή δεν στιγματίζονται οι κρύοι από αυτό. Θα ήθελα να... Τι γραμμάτια έχεις τώρα σε κρυούς και ξαφνικά πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τους κρυούς? Είμαι εγώ. Και ανησυχείς μήπως σου θίξουμε το ζώδιο? Κοιτάρε τώρα κάτι. Καλησπέρα. Το κουκουέ λέει, αφήστε μας ρε παιδιά, μα να κατηγορείτε το κουκουέ σε αυτή την εκπομπή. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτή τη μανία που έχετε την αντικομουνιστική? Έλα Παναγία μου. Αυτά παιδιά, όχι εδώ. Όχι εδώ, αυτή την προπαγάνδα εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πες και εσύ, Θάνο. Έχετε παρατηρήσει ότι το πάει ένα μήνα ο Κωνσταντίνος? Ένα μήνα πανικός χαρά όταν ξεκινάμε, το οποίο ξεκίνησε σατυρικά και μετά σοβαρότητα κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Πότε ήταν? Ξεκίνησε σατυρικά, μετά τι ήταν δηλαδή? Τι μπορείς να καταλάβεις τον κόσμο? Ούτε αυτοί με καταλαβαίνουν. Ούτε... Παιδιά, υπάρχει μια πλήρης ασυνεννοησία. Ας κρατήσουμε αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα κλπ. Εξωτικά νησιά, σύμπαντα και τα ξέρετε γενικά. Το ποίημα. Είδα και ένα σχόλιο που είναι, νομίζω, της Μαρίας. Οπ, λέει η Μαρία. Μόλις ήρθαν τα πρώτα άρθρα στα αγγλικά, έπιασε ήδη δουλειά ο ή μεταφραστής μεταφράστρια? Ναι. Είναι μεταφράστρια, έπιασε δουλειά. Δώστε μας λίγο χρόνο, είμαστε στη φάση των συνεννοήσεων. Θα μαζέψουμε μπόλικο υλικό, γι' αυτό και δεν το πολύ λέμε. Το πάμε εδώ κρυφά δηλαδή. Μεταξύ μας. Το ψιθυρίσαμε στο αυτί σας. Παρέα μας, ναι. Στη Φάρμα και το ίδιο θα κάνουμε και τις επόμενες μέρες. Σιγά σιγά θα κάνουμε καμπάνια γι' αυτό. Αλλά θα την κάνουμε αφού πρώτα έχουν μαζευτεί κάποια άρθρα και έχουμε φτιάξει μια κανονική... ροή. Νέα Υόρκη, φιλιά. Ρε, άντε παρατήστε μας τώρα. Άντε παρατήστε μας. Νέα Υόρκη, φιλιά. Ποια Νέα Υόρκη? Καταρχάς τώρα το πιθανότερο είναι ότι λέει ψέματα. Έτσι δεν είναι? Γιατί? Και εγώ στέλνω φιλιά από Νέα Υόρκη. Μπαίνω σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και γράφω στο chat φιλιά από Νέα Υόρκη. Θα μου πεις γιατί. Κωνσταντίνος από Νέα Υόρκη. Κωνσταντίνος από Νέα Υόρκη. Ναι, ναι, ναι. Central Park. Όπως ο Σαμαράς στην ανασκόπηση. Να δείτε το επεισόδιο για να καταλάβετε. Αντώνης από Καλαμάτα, με φημώνει εγώ κουλτούρα. Έχουμε εξελίξεις. Η Ματίνα, είδα στον ύπνο μου ότι ξέσπασε σκάνδαλο γιατί έπιασαν τον Πουλή σε γιο Ρώσου εκατομμυριούχου. Δεν θα απολογηθώ για τους φίλους μου. Μπορεί να έχω κάποιους φίλους Ρώσους ολιγάρχες. Και κάποιους Έλληνες επιχειρηματίες. Ναι, και κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα μπάνιο. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά. Πρέπει να ξεσκάσω κι εγώ. Φάρμα. Θα πας και σε ένα γιοτ. Τι θα κάνεις δηλαδή? Ήταν και τριμεράκι, τι να κάνεις κι εσύ? Ήταν τριμεράκι. Μαθαίνω και ρώσικα από τον Duolingo και προσπαθώ λιγάκι να τα βελτιώσω. Οπότε θα πας με έναν ολιγάρχη. Κανένα σκάνδαλο. Δεν έχω τίποτε να κρύψω. Δεν έχω την αγάπη μου από Ουτρέχτη. Άσε μας τώρα κι εσύ με τον. Πώς είναι η Ουτρέχτη, θα είναι, έτσι πάει στην Ουτρέχτη? Όχι. Δηλαδή είναι κάποιο μέρος τώρα που ζηλεύεις? Όταν λέει όλος φιλιά από Ουτρέχτη, είναι σαν να λέει. Δεν το λέω. Δεν έκανα. Μην πεις. Πιστέψω ότι θα πω Πτολεμαϊδα. Υπάρχει αλλά το δεν... μπιφ με την Πτολεμαϊδα. Όχι, το οποίο... δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να στιγματίζονται με περιοχές της χώρας μας. Όλες οι περιοχές της χώρας μας είναι ωραίες. Όλες τις περιοχές τις αγαπάμε, ακόμη και την Πτολεμαϊδα. Κανένα σκάνδαλο δεν είναι αυτό. Εντάξει, για την Ολλανδία πάντως λένε τα καλύτερα. Σε όμορφες πόλεις, ποδήλατα, έτσι. Ανοιχτός χώρος. Ωραία είναι. Έχω πάει. Έχω πάει. Γιατί είμαι και πάρα πολύ, πολύ ταξιδεμένος. Θα πάω στο γιοτ με αυτά, θα πάω ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Μ' αρέσει, παιδιά, να ξεφεύγω. Μ' αρέσει. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις το χαιρετισμό της Φάρμας, Μ' αρέσει γενικά στη ζωή μου αυτό να είμαι έξω καρδιά. Να λέω, τι θα κάνουμε τώρα, πάμε ένα ταξίδι. Πάντως για το αγγλικό και χωρίς πάλι να πούμε περισσότερα, επειδή βλέπω ότι γράφεται από εξωτερικό και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές και πολλοί που μας διαβάζουν από το εξωτερικό, είναι αυτοί οι απόδημοι, οι Κωνσταντινέ, αυτοί που τους κλέβουν τα mail, σε ευρωβουλευτές της Νούδου. Σας είχαμε πολύ στο νου μας το κομμάτι με το αγγλικό. Δηλαδή το ότι ο άλλος μπορεί να διαβάζει ελληνικά, αλλά να θέλει να μοιραστεί κάποιο άρθρο στα αγγλικά, να στείλει σε φίλους, φίλες, γνωστούς, να το ποστάρει, να πει κοίτα τι γίνεται στη χώρα μου, ξέρω εγώ, κοίτα πόσο καλά πάει η Ελλάδα μας, τέτοια πράγματα. Ήταν στους λόγους τους οποίους το κάνουμε. Υπήρχαν και άλλοι πολλοί. Για παράδειγμα, το ότι ένας άλλος από αυτούς είναι ότι δεν υπάρχει αριστερό, τέλος πάντων, μη mainstream μέσο, που να ελληνικό, που να μεταδίδει στα αγγλικά. Θα δείτε στο κείμενο που έχουμε γράψει, το οποίο απλώς θα χρησιμοποιηθεί στην καμπάνια και θέλαμε να παραπέμπει σε αυτό, να υπάρχει από την αρχή μια εικόνα για το τι πάμε να κάνουμε. Στο κείμενο αυτό θα δείτε ότι υπάρχει μια λίστα, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αναγνωστών του εξωτερικού που μπορεί να ενδιαφέρονται. Δηλαδή, μία κατηγορία είναι οι Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να μπορούν να μοιραστούν άρθρα για την Ελλάδα από μη συστημικές πηγές στα αγγλικά, να μοιραστούν με τους φίλους τους, δηλαδή εκεί που έχουν βρεθεί. Στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, mm-hmm. στην Ουτρέχτη. Είσαι στην Ουτρέχτη και θες να μοιραστείς ειδήσεις για την Ελλάδα που να μην είναι από την καθημερινή ή το πρώτο θέμα. Με τον φίλο σου, τον Ουτρεχτιανό γείτονα. Αυτή είναι μία κατηγορία. Αλλά υπάρχουν επίσης, είναι ακτιβιστές, δικηγόροι, mm-hmm. Δημοσιογράφοι. Είναι κατηγορίες δηλαδή αναγνωστών οι οποίοι ενδιαφέρονται για διεθνείς ειδήσεις και όπως και εμείς, όπως κάνουμε για τη χώρα μας και όπως κάνουμε και για άλλες χώρες, αναζητούν πηγές μη συστημικές. Αυτοί μπορεί να μην είναι άνθρωποι που έχουν συνεχή ενασχόληση με την Ελλάδα, αλλά μπορεί να θέλουν να έχουν μια ενημέρωση για την Ελλάδα από ένα μέσο το οποίο να είναι κοντά στη λογική τους. Και γι' αυτό και ενδιαφέρει σε αυτό το μικρό κειμενάκι το αγγλόφωνο της παρουσίασης να πούμε λιγάκι ποιο είναι το οικονομικό μας μοντέλο, τι είμαστε, ποιοι είμαστε, ποια είναι τα θέματα που μας απασχολούν εδώ πέρα, ποιος είναι ο πολιτικός προσανατολισμός του μέσου, προκειμένου να μπορείς να απευθυνθείς σε έναν κόσμο που να το κάνει αυτό. Κέντρο. Και εμείς είμαστε τέτοιοι αναγνώστες. Το κέντρο. Γιατί στο κέντρο είναι ο πολύς ο κόσμος. Οπότε να απευθυνθείς επιτέλους στον ουτρεχτιανό ψηφοφόρο του κέντρου, που θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος ενός άρθρου. Έχω πολύ κακό αστείο. Καλής. Είστε έτοιμοι. Και στο Central Park στη Νέα Υόρκη. Central. Μπράβο. Με τη δεύτερη, αλλά ναι, το Central Park που ταιριάζει πάρα πολύ. Και να απευθυνθείς σε αυτούς. Και το σκεπτικό είναι να δούμε με πάγιες εντολές που θα γράφουν TPP International στην αιτιολογία για να ξέρουμε για πού πάνε αυτά τα λεφτά, να φτιάξουμε ένα μέσο που να έχει και αγγλική σελίδα που να συντηρείται όπως συντηρείται το υπόλοιπο site. Για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό, εξαιρετικά σημαντικό, γιατί ξέρουμε ότι οι ίδιοι έχουμε απόλυτη συνείδηση του πόσο μεροληπτική και κακή είναι η ενημέρωση που προσφέρει η καθημερινή ή πολύ περισσότερο το πρώτο θέμα, και είναι πολύ οδυνηρό να αντιλαμβανόμαστε ότι για τον αναγνώστη που δεν, την αναγνώστρια που δεν μιλάει ελληνικά, αυτές είναι οι μόνες πηγές που έχουν. Μπορεί κάτι να μου διαφεύγει τώρα, δεν έχει διαφορά, γιατί αριστερό ενημερωτικό μέσο, ανεξάρτητο αυτοχρηματοδοτούμενο που να κάνει αυτή τη δουλειά, είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει και ότι είναι πολύ μεγάλη η έλλειψη. Τώρα, τι ανταπόκριση θα υπάρχει, θα το δούμε σε λίγο καιρό. Αλλά για μας είναι ένα στοίχημα πολύ σημαντικό, παρότι αυτή την περίοδο δεν υπάρχει έντονο διεθνές ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Ως γνωστόν, το διεθνές ενδιαφέρον ήταν σε μια κορύφωση την περίοδο της κρίσης της ευρωπαϊκής, ήταν μετά με το προσφυγικό. Τώρα αυτά με την κρίση, το κράτος δικαίου και αυτά, να δούμε. Άμα συνεχίσει τον ίδιο δρόμο η κυβέρνηση, πού θα πάει. Σε λίγο θα υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον, ναι, μαζί με πρόσφυγες από την Ελλάδα. Καλή ανασκόπηση 8 χρόνια πριν, σου πάει καλύτερα το aging. Δεν ξέρω πώς να το πάρω αυτό. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Θάνο, κάτι πήγαινες να πεις. Για συνδρομή θέλω να πω. Γιάννα, καλέ λέω. Μένουμε εξωτερικό Σκωτία και προσπαθήσαμε να κάνουμε συνδρομή, αλλά δεν μας επιτράπηκε. Ξέρετε γιατί? Υπάρχει ένα σενάριο, κάτι να έγινε κατά τη σύνδεση. Να χάθηκε η σύνδεση, ας πούμε, με το Viva. Δεν ξέρω και από πού πήγες να το κάνεις, αλλά στείλε ένα mail presspapakitepressproject.gr για να το δούμε αμέσως μετά. Και υπάρχει και ένα άλλο σχόλιο ότι ήσουν πολύ άνετος στην τελευταία ανασκόπηση, Κωνσταντίνε. Μπήκες επιτέλους στο ρόλο. 10 χρόνια εκπομπή. Ευτυχώς που γράφουν και σκηνοθέτες. 10 χρόνια εκπομπή, 10 χρόνια σου πήρε, μπήκες στο ρόλο. Να κάνετε ένα group μαζί με αυτόν που θέλει να μας στείλει hands free για να ακουγόμαστε καλύτερα και να τα λέτε μεταξύ σας. Λοιπόν, η Ιφηγένεια έχει ένα τετραγωνάκι που έχει βάλει. Είναι emoji το οποίο δεν μπορούμε να δούμε, λογικά. Θες να μας το περιγράψεις με λόγια, για να μπορούμε να ξέρουμε και εμείς. Μπορεί να είναι κάτι αρνητικό, Θάνο, να μην ξέρουμε τι έχει βάλει. Μπορεί να είναι μουτζα emoji. Δεν νομίζω. Λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με θετικές ειδήσεις. Πάμε τις θετικές ειδήσεις. Λοιπόν. Πήραμε ελικόπτερα. Θυμάστε που λέγαμε ότι πάνε όλα καλά και ότι δεν συμβαίνει τίποτα απ' έξω? Δηλαδή τα βλέπουν οι απ' έξω, δεν βλέπουν τη χώρα μας και λένε, παιδί μου, τι ηρεμία, τι καλά που περνάνε αυτοί. Προσέξτε όμως, άμα είσαι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, μπορεί να πας, εντάξει, να πας μια εκδρομή, αυτό, εντάξει, δεν θέλουμε να πούμε τώρα ότι δεν είναι υπεράνθρωπος, δεν είναι ρομπότ, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Έχουμε control την δήλωση του Πρωθυπουργού, την σχετική. Έχουμε ένα απόσπασμα της δήλωσης του Πρωθυπουργού. Πάμε και μία πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία αμέσως μετά. Τα ελικόπτερα αυτά ενισχύουν την αξία τους σε μία εποχή, σε καιρούς που δυστυχώς εντείνεται η γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή μας. Και παρά την ηρεμία που ευτυχώς επικρατεί τώρα στο Αιγαίο, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και οι εξανατολών γείτονές μας επιταχύνουν το δικό τους εξοπλιστικό πρόγραμμα. Επιβάρονται συνεπώς οι προσεγγίσεις, όμως σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται οι ψεύδες στήσεις. Παιδιά, δεν επιτρέπονται οι ψεύδες στήσεις. Δηλαδή μην παρασυρθείτε από το γεγονός ότι δεν συμβαίνει τίποτε. Δεν πρέπει ποτέ να σας μείνει εντύπωση ότι έστω και για μια στιγμή δεν υπάρχει ένταση με την Τουρκία. Δηλαδή, πάει ο άλλος, παίρνει ελικόπτερα και λέει, όπως το λέει ο Ζήκος, μη σας τα πατούν οι τρύπες, μη σας ξεγελάει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται τίποτα. Δεν επιτρέπονται οι ψευδεστήσεις. Πάντα πρέπει να έχουμε περισσότερα χρήματα που να ξοδεύονται σε εξοπλιστικά. Και γιατί? Έχετε δει το Top Gun? Έχετε δει πώς αυξάνεται το sex appeal ενός ανθρώπου που πετάει αυτόματα. Τσακ. Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, είναι και Tom Cruise, έτσι. Βοηθάει και αυτό, αλλά κυρίως είναι η πτήση που το κάνει. Αυτό είναι φρουιδικό. Είναι η πτήση ως μεταφορά της στήσης. Δεν το λέω εγώ. Διαβάστε ψυχανάλυση. Διαβάστε Freud. Λοιπόν, να δούμε και το άλλο. Και το άλλο το βίντεο. Ως ενδιαφέρουσα πληροφορία, πάμε. Συνολικά λοιπόν είναι 7 τα ελικόπτερα τύπου Ρώμεο με σύγχρονα εξελιγμένα συστήματα, ενώ την ίδια ώρα, όπως έχει αναφέρει και ο Πρωθυπουργός της χώρας που έκανε και ένα χαιρετισμό νωρίτερα, είπε ότι πλέον έχει εξοπλιστεί η χώρα μας με 18 κυνηγούς φρεγατών. Έταξαν και με ελικόπτερο και ο κ. Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρεις. Δηλαδή, αναρωτιέσαι τι έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Πήρε κανένα ελικόπτερο να κάνει μια βόλτα. Πήγε μήπως την κουβέντα για τα Τέμπη? Όχι, και θα φτάσουμε μετά. Θα πάμε μετά στο σοβαρά. Πώς και αλλά, έτσι. Πώς και δεν έτσι. Πήγε. Ναι, δεν πήγε. Είχε πάρα πολύ σημαντική υποχρέωση. Είναι από την συζήτηση στη Βουλή, στην Ολομέλεια, για τα πορίσματα της εξεταστικής, όπου θα εγκριθεί το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας που δεν βλέπει καμία ευθύνη για τον Κώστα Καραμαλή. Και βλέπεις τα αναπών. Και λες, okay, για να δούμε καλοπροαίρετα μήπως είχε κάποια υποχρέωση που δεν αναβαλόταν. Βέβαια και η Βουλή προγραμματίζει, θα μπορούσε να είναι και σε μέρα που θα είναι ο Πρωθυπουργός. Μήπως ήταν κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο εξωτερικό, σε κάποια σύνοδο, κάτι, ένα ταξίδι με επαφές στην Κίνα π.χ. Και μετά βλέπεις ότι όχι, δεν είναι στη Βουλή γιατί κάνει φιέστα για τα ελικόπτερα τύπου Ρώμεο που αγοράσαμε για, για το πολεμικό ναυτικό. Γράφεται για το μπουφάν και σας ευχαριστώ που το φέρνετε αυτό στη συζήτηση, γιατί έχω ένα τέτοιο μπουφάν αμάνικο και έχω έναν φίλο τραγουδοποιό που ισχυρίζεται ότι έχει τέτοιο μπουφάν η μάνα του και η πεθερά του. Και θα ήθελα μια τοποθέτηση για αυτό το μπουφάν, Θάνο, γιατί στην πραγματικότητα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σκληρό όταν ένας άνθρωπος φοράει ένα ρούχο και με χαρά ενδεχομένως να πάει κάποιος και να του κόβει τα φτερά κατά αυτόν τον τρόπο. Εμένα μου άρεσε που το είδα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντα είναι καλοντυμένος ο Πρωθυπουργός και συνδυάζει αυτό το «φοράω κουστούμι γιατί ξέρω να φοράω κουστούμι», «σηκώνω μανίκι όταν είναι περίοδος, όταν είναι μια στιγμή κρίσης», «φοράω με τέτοιο ποδηλατικό φορμάκι όταν είναι να κάνω ποδήλατο», ξέρω εγώ, σε περίοδους καραντίνας, πανδημίας. Έχει πάντα το κατάλληλο ρούχο. Αυτό είναι ρούχο για αγορά ελικοπτέρου και... Κλασικό ρούχο, αγορά ελικόπτερου. Πας στο μαγαζί και λες θα πάρω ελικόπτερα. Θέλεις να μου προτείνεις κάτι, πώς λες, θα πάω σε ένα γάμο. Λοιπόν, μας γράφετε για τα κότερα ελικόπτερα, λογικό. Ναι, το σκεφτήκαμε για Λιζάντα, γιατί αυτοί είμαστε. Θέλω να επιμείνουμε λίγο στην παρουσίασή του, γιατί μπορεί, λέει, να... Προσέξτε τώρα το επικοινωνιακό, γιατί αυτά τώρα δεν τα καταλαβαίνετε εσύ, γιατί είστε και λίγο ηλίθιοι. Λοιπόν, Μητσοτάκης τώρα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνει τώρα ακόμα. Μητσοτάκης, κάθεται με τον επικοινωνιολόγο του. Λοιπόν, θα του πούμε ότι πάλι πήραμε ελικόπτερα, ξέρω εγώ. Και μπορεί να πει κάποιο ότι δεν συμβαίνει τίποτα και είμαστε σε ανοιχτού διάβλου με την Τουρκία. Ναι. Μπορεί να το πει κάποιο αυτό. Μπορεί να πει κάποιο ότι ρε παιδιά, δεν έχουμε λεφτά. Χρειάζεται να βάλουμε επιπληρωμή χειρουργία επειδή δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε γιατρούς. Αυτό δεν είναι το επιχείρημα του Υπουργού Υγείας. Που το λέει με ένα ύφος, έχει το μόνιμο ύφος, μην ακούω βλακίες. Έχει το ύφος, μην ακούω βλακίες τώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερους γιατρούς. Έχουμε γιατρούς που εξαντλούνται. Συνεπώς, όποιος θέλει να χειρουργηθεί τώρα και όχι μετά από 2 χρόνια, θα πάει, θα πληρώσει. Και σου λέει, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, γιατί είναι τόσο επίγον να τα πάρουμε αυτά τώρα. Γιατί είναι τόσο απαραίτητα αυτά. Και γι' αυτό, τσακ, έρχεται εκεί ο επικοινωνιολόγος και σου λέει, μπορεί όλα να δείχνουν ότι δεν είναι επίγον και απαραίτητο, αλλά να σκέφτεσαι ότι και όταν τα πάντα δείχνουν ότι δεν είναι, κατά βάθος είναι. Και αυτό έχουμε, λέει, και γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή μας. Την ευρύτερη. Την ευρύτερη. Πόσο ευρύτερη. Δηλαδή κάθεσαι και σκέφτεσαι, Αιγαίο, Μεσόγειο, Ερυθρά θάλασσα, Ιεμένη, εκεί, ευρύτερη περιοχή, Ιεμένη, Παλαιστίνη κλπ. Δηλαδή υπάρχει αστάθεια, παίρνουμε εμείς στην Ιεμένη, κάνουν ανταρτοπόλεμο οι Χούθοι, παίρνουμε εμείς ελικόπτερα και φρεγάτες. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν καταλαβαίνω. Φαινόμενο της πεταλούδας στα εξοπλιστικά. Όχου μωρέ Κωνσταντίνε, μιζέρια, κακομοίρη μου, αμάν, φτάνει. Εντάξει. Εντάξει, τι να κάνω, παιδιά, ακούστε κάποιον άλλον. Εγώ έχω αυτό τον χαρακτήρα. Τι να κάνω, έτσι γεννήθηκα. Γεννήθηκα κλαίγοντας. Μην κοιτάτε όλα τα άλλα μωρά που βγαίνουν με στην τρελή χαρά. Εγώ γεννήθηκα, το πρώτο πράγμα που είπα ήταν έκλαψα. Το ξεκινάς τίμια πάντως. Δηλαδή εμφανίζεσαι με τα μούτρα μέχρι το πάτωμα. Ναι, όταν βλέπεις αυτή την εικόνα, τι περιμένεις. Δεν κοροϊδέψαμε κανέναν. Δεν είπαμε, ελάτε να περάσουμε καλά και μετά ήμουν εγώ. Αυτό μπορείς να πεις ότι τουλάχιστον είχαμε προετοιμάσει. Ήξερες που πήγαινες, δεν θέλω μετά, φέρτε τα λεφτά μας πίσω. Όχι, το έχετε βάλει κιόλας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά με τα ελικόπτερα, παιδιά. Κάποιος έγραψε να του πάρουμε την κάρτα από το χέρι, γιατί είναι σαν εμένα σε εκπτώσεις. Ναι, απλώς, παιδιά, να σκεφτείτε για να είναι ολοκληρωμένη η αναλογία. Δεν είναι δική του η κάρτα. Ξένη κάρτα. Δηλαδή, σκεφτείτε κάρτα αβαθή. Δηλαδή, τη βάζεις και δεν σκέφτεσαι ποτέ. Τέλειωσε, δεν τέλειωσε. Golden. Και αλλού, δηλαδή, πόσο καλύτερο να γίνει. Αυτό που σου λέει ο πλούσιος θείος σου, απ. Πήγαινε εκεί πέρα, πάρε ό,τι θέλεις. Λοιπόν. Την ίδια ώρα λοιπόν που αυτό επέλεξε ως πιο σημαντικό σήμερα ο Πρωθυπουργός, και αυτή είναι μια κίνηση πολιτικού συμβολισμού, θέλω να πω, δηλαδή την ώρα που ρωτάνε εκατομμύρια κόσμου για το τι γίνεται με τα Τέμπη, που φτάνουν οι ευθύνες με τα Τέμπη, ο Πρωθυπουργός είναι στην Ελευθύνα που ήταν και σου λέει, κοίτα κάτι ελικόπτερα που σου φέρα. Και αυτό είναι κάπως σε μικρογραφία ένα μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή μιλάς εσύ για σκάνδαλα και ο άλλος αγοράζει εξοπλιστικά και ψηφίζεται από τον κόσμο που τους ενδιαφέρει τι συμβαίνει με την Τουρκία, που δεν συμβαίνει τίποτα. Γίνεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση, μια συζήτηση με προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν ρίχνει καμία ευθύνη πέρα από τον σταθμάρχη και τους νεκρούς μηχανοδηγούς. Μιλάει για 7 παραβάσεις του Γενικού Κανονισμού. Τις έχουν μετρήσει και όλες έχουν γράψει 7 παραβάσεις για να φαίνονται πολλές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, προφανώς κάτι πήγε πάρα πολύ λάθος για να έχουμε σύγκρουση τρένων σε μονή γραμμή. Δεν έχουμε κάθε μέρα, αυτό είναι το, νομίζω για μένα, το σημαντικότερο επιχείρημα. Οπότε ξέρουμε ότι υπήρχαν ανθρώπινα λάθη. Το ερώτημα είναι γιατί κρεμόμαστε από το ανθρώπινο λάθος. Το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ήταν σε μια εκπομπή με τον Κώστα Χατζή, νομίζω ότι ήταν, που το ξανά έλεγε, μας το εξηγούσε όπως κάνει πάντα. Έχει αυτό το στυλ, σαν να μιλάει σε παιδιά, σαν να μιλάει σε ανθρώπους που έχεις ήδη κουραστεί να το εξηγείς. Δηλαδή, σε ζαλίζουν με κάτι που έχει ήδη τελειώσει και έλεγε απλό είναι, απλό είναι. Έγιναν 7 παραβιάσεις. Απλό είναι. Αν δεν είχαν γίνει, δεν θα συνέβαινε το δυστύχημα. Αυτό τώρα δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το επαναλάβει ο Υπουργός χωρίς να δέχεται δημοσιογραφική πίεση για να καταφέρει να ξεχάσουμε ότι ναι, είναι αυτό που λέει ο Θάνος. Προφανώς δεν συμβαίνουν συνέχεια. Προφανώς πρέπει να συμβεί ανθρώπινο λάθος για να γίνει. Για να γίνει το δυστύχημα. Εξού και θυμάστε που λέγαμε στην ανασκόπηση, είχαν περάσει, ξέρω εγώ, 180 τρένα εκεί πέρα και δεν γινότανε δυστύχημα. Δουλεύανε και πριν την τηλεδιοίκηση τα τρένα, χωρίς να γίνονται δυστυχήματα και κάποτε με το να γίνονται δυστυχήματα. Αλλά δουλεύουν χωρίς τα συστήματα αυτά. Τα συστήματα αυτά χρησιμεύουν για να μειώνεται ο κίνδυνος που προκύπτει από το ανθρώπινο σφάλμα. Αυτό που λένε δηλαδή αυτοί που καταθέτουν και για το οποίο κάνει το κορόιδο η Νέα Δημοκρατία είναι ότι προφανώς δεν μπορεί να συμβεί το δυστύχημα χωρίς ανθρώπινο σφάλμα. Και προφανώς αν δεν υπήρχε το ανθρώπινο σφάλμα δεν θα είχε συμβεί. Το ερώτημα το κρίσιμο που αφορά τις συστημικές και όχι ατομικές ευθύνες είναι: θα είχε γίνει αυτό αν λειτουργούσαν τα συστήματα? Όχι. Αυτό λέμε. Γι' αυτό φωνάζουμε ότι μην πάτε να τα ρίξετε σε έναν άνθρωπο. Οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Μπορεί να συμβεί αυτό. Για να μην συμβεί αυτό, μας ενδιαφέρει τι χρειάζεται να έχει γίνει προκειμένου να μην μπορεί ο άλλος να στείλει σχεδόν 60 ανθρώπους στο θάνατο επειδή έγινε ένα λάθος. Αυτό κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν και βεβαίως δεν ήταν η μόνη προσβολή. Οι προσβολές εδώ πέρα είναι το επικοινωνιακό κολπάκι της κυβέρνησης. Δηλαδή, απουσιάζει ο Πρωθυπουργός. Λες τι, δεν ήτανε σοβαρό? Σου πέφτει βαρύ να είσαι εκεί? Εγώ το καταλαβαίνω. Θα σου ήταν επικοινωνιακό κόστος να είσαι παρόν την ώρα που σε βρίζουν? Με δεδομένο ότι είναι ένα ζήτημα τέτοια σοβαρότητα, είναι προσβολή το να λείπεις. Mm-hmm. Τι να κάνουμε τώρα, είναι προσβολή προς τους ανθρώπους που ζητούν να μάθουν τι συνέβη και να αποδοθούν ευθύνες και τους οποίους διαβεβαιώνεις, υποτίθεται, ότι θα κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να μάθουμε τι συνέβη και να αποδοθούν ευθύνες. Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά εσύ που το ισχυρίζεσαι αυτό, θα βοηθούσε αν δεν την είχες κοπανίσει την ημέρα που συζητείτε. Καλές απόψεις πάλι. Ναι. Και για να μην νομίζετε ότι αυτό ήταν ο πάτος της προσβολής των θυμάτων, είχαμε τη δήλωση Μαρινάκη για τις βδέλες. Πολιτικές βδέλες, αυτοί που ουσιαστικά εκμεταλλεύονται, όπως υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον πόνο των θυμάτων. Δεν απευθύνεται στα θύματα, απευθύνεται σε αυτούς που μεταφέρουν αυτά που καταγγέλνουν τα θύματα. Και βρήκε τον όρο πολιτικές βδέλες. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να είσαι τόσο χυδαίος. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, εσένα να σου το πούνε τώρα, μπορείς, ψήνεσαι να βρίσεις με αυτόν τον τρόπο. Και προσέξτε, έλεγε ο Κασελάκης ότι είναι θλιβερό να πρέπει να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βρουν το δίκαιο τους. Δεν ξέρω αν θα βρουν το δίκαιο τους. Δεν ξέρω αν είναι σύμμαχός μας η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλο αυτό. Θυμίζουμε ότι υπάρχει μια συζήτηση που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μαζί μας στα ζητήματα της παρανομίας, αλλά προφανώς δεν θα είναι μαζί μας το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης. Και αν η δική μας ανάλυση λέει ότι η ιδιωτικοποίηση έχει ως συνέπεια τη βέβαιη κατρακύλα των συστημάτων ασφαλείας, τότε δεν είναι ακριβώς μαζί μας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εδώ πέρα είμαστε σε μια φάση που όντως είναι τέτοια η κατρακύλα του κράτους δικαίου στη χώρα μας, είναι τέτοια η απώλεια της εμπιστοσύνης προς την ελληνική δικαιοσύνη, που πράγματι βλέπεις ότι αναζητεί κανείς συμμάχους όπου μπορεί να τους βρει. Το να λες τώρα ότι έχουν κολλήσει σαν βδέλες είναι μια παρομοίωση καταρχάς ψιλοναζιστική, αν μου επιτρέπετε. Δεν χαρακτηρίζουμε τώρα κατσαρίδες, βδέλες, δεν είναι πολύ καλή πολιτική συμπεριφορά το να απανθρωποποιείς τον πολιτικό σου αντίπαλο. Δεν είναι, λίγο κακή ιδέα. Είναι λίγο εκτός ορίων ως πολιτικός διάλογος. Εντάξει, όλοι οι Έλληνοι. Ναι, καταλαβαίνω ότι λες, πάντως κάποιος εδώ πέρα θα σου ανταπαντούσε ότι και η αντιπολίτευση έχει πέσει σε αυτό κάποιες φορές με την αφορά σε ακρίδες που πέφτουν στα δημόσια ταμεία και τέτοια. Απλά για να είμαστε σωστοί, έτσι. Εντάξει. Και εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά, το εννοείται. Και βεβαίως είναι μια προσβολή που επεκτείνεται και στα ίδια τα πρόσωπα των θυμάτων. Έτσι δεν είναι, δεν σταματάει εκεί. Αυτό είναι το άλλο. Δηλαδή λες ότι οι άλλοι έχουν πάει για βδέλες και οι συγγενείς των θυμάτων τι είναι αφελείς. Εγώ καταρχάς δεν πιστεύω ότι η γούστα τους, καπέλο τους είναι να κάνουν ό,τι θέλουν και με όποιο πολιτικό χώρο θέλουν. Δεν μου πέφτει λόγος. Και το ίδιο πιστεύω και αν πρόκειται, ξέρω εγώ, για θύμα βιασμού, ας πούμε, που ξαφνικά βρίσκεται σε ένα ακροδεξιό κόμμα. Δεν θα ζητήσει την άδειά μου και δεν είμαστε πολιτικά σύντροφοι. Αυτό που γίνεται είναι ότι συμπαραστέκεσαι στο αίτημα κάποιων ανθρώπων να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό που τους έχει συμβεί. Γιατί θεωρείς ότι αυτό που έχει συμβεί έχει αίτια συστημικά. Γι' αυτό και συμπαραστεκόμαστε. Γιατί διαφορετικά, αν ήταν μια υπόθεση ενός μιας κακής τύχης, ξέρω εγώ, κακής μέρας, κακού καιρού, δεν θα, ενός μιας ατομικής παραβατικότητας, δεν θα ασχολούμασταν. Ασχολούμαστε μόνο στο βαθμό που υπάρχει αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως συστημική ευθύνη. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό ζητάμε να αναδειχθεί. Αυτό δεν έχει σχέση τώρα με το τι μπορείς να πεις εσύ βρίζοντας αυτούς τους ανθρώπους ή τους πολιτικούς. Χθες δεν αναφέραμε, μιλούσαμε για το. Και ήταν παράληψη αυτό. Δεν αναφέραμε ότι η συζήτηση για την υποβολή της υπόθεσης αυτής στην Επιτροπή ΤΡΑΝ, λέγεται η σχετική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, η Επιτροπή για τις Μεταφορές. Έγινε με πρωτοβουλία του Κώστα Αρβανίτη, του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε, αυτός το κάνει. Μπορεί να μην σας αρέσει, στο κάνατε παρεούλα. Όπως και στην προηγούμενη εκδήλωση παρεούλα, για τον εκτροχιασμό του κράτους δικαίου που μίλησε η κυρία Καρισιανού. Αυτή που είχα παρακολουθήσει από κοντά ήταν πάλι πρωτοβουλία του Κώστα Αρβανίτη και πραγματικά κάντε το παρεούλα. Δηλαδή, δεν θέλετε να σας να παίρνει, να καπελώνει αυτές τις εκδηλώσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα κάνουμε, συνδιοργανώστε τι. Κάντε το όλοι μαζί. Πείτε κι εσείς ότι έχει εκτροχιαστεί το κράτος δικαίου. Ή διαφορετικά, ας ομολογήσουμε ότι πολύ απλά σε αυτό που έχει συμβεί, εντάξει, δεν είμαστε όλοι και με το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά. Τόσο απλά. Δεν είμαστε από την ίδια πλευρά. Δεν προσπαθούν όλοι με τον ίδιο τρόπο να μάθουν τι έχει συμβεί. Δεν συμπαραστέκονται με τον ίδιο τρόπο στα θύματα. Ναι, υπάρχει και απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ, μια που ανέφερε στον κύριο Αρβανίτη, να ενημερώσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Το μόνο αίμα που κύλησε από αυτήν την ανίποτη τραγωδία προκλήθηκε από την αμέλεια του υπουργού της κυβέρνησής του, τον οποίον και προστατεύει, πνίγοντας το πένθος της οικογένειας των θυμάτων. Και μιλάει για πολιτικό κυροσκοπισμό ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση απάντηση. Υπάρχει γενικά, βλέπω, λέτε και ότι δίδεται, γράφεται στο διαδίκτυο κατά της κυρίας Καρισιανού. Ναι, υπάρχουν αυτά, δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι, ξέρω εγώ, ενορχιστρωμένα και πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν την άποψη, την θέληση να επιτεθούν με ανωνυμία στο πρόσωπο της κυρίας Καρισιανού. Λοιπόν, συνεχίζεται η συζήτηση. Δυστυχώς είναι προκαθορισμένο το αποτέλεσμα, όπως είπαμε και πριν. Είναι πάρα πολύ απλός ο διάλογος. Είναι η κυβέρνηση που λέει πείτε μας πού συγκαλύπτουμε, δεν υπάρχει πουθενά συγκάλυψη και είναι αξιωματική αντιπολίτευση που λέει δεν θα έρθει η ασυλία του κ. Καραμαλή, δεν καλέσατε μάρτυρες στην εξεταστική κλπ. Και η κυβέρνηση επιμένει. Πείτε μας πού είναι η συγκάλυψη. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο το πού είναι η συγκάλυψη. Πέρα από το γενικότερο πλαίσιο με το άρθρο 86 περί μη ευθύνης των υπουργών, που ακόμα και εδώ δεν έχεις μία δέσμευση ότι θα ανερθωθεί, γιατί δεν πρέπει ποτέ η κυβέρνηση σχεδόν ποτέ να παραδέχεται ότι έχει κάνει λάθος. Εκεί που έχει παραδεχθεί ίσως εν μέρη κάποιο λάθος, η κυβέρνηση είναι στο κομμάτι των emails, που πλέον έχουμε και τη λεζάντα emails του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί δεν μιλάμε πλέον για emails που είχε με κάποιον τρόπο η κυρία Σιμακοπούλου. Υπάρχουν εξώδικα από απόδημους που υπεκλάπη η προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να τους στείλει mail η κυρία Σιμακοπούλου, και τίθεται πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με το τι συμβαίνει με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Δεν ξέρουμε για το όπως εκφράζονται ανησυχίες για το αν είναι και άλλα προσωπικά στοιχεία. Απλώς, και είναι πιθανό να μην είναι, απλώς όταν έχεις μία μαζική διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο καθένας που έχει δει ότι έχει φύγει και έχει γίνει φεύγω ολάνη το προσωπικό του mail, που έχει δηλώσει μόνο στο ΙΠΕΣ, δικαιούται να εκφράζει φόβους και ανησυχίες για το τι συμβαίνει και πόσο προστατευμένα είναι τα προσωπικά δεδομένα που δίνεις στο αρμόδιο Υπουργείο για μία απλή διαδικασία. Είναι η Νίκη Κεραμέως, υπουργός, που λέει δεν καταλαβαίνω και πού είναι η ευθύνη, και έγινε, σύμφωνα με την έρευνα του Μαξίμου, της κυβέρνησης, η διαρροή γίνεται στο μεσοδιάστημα των δύο εκλογών με την υπηρεσιακή κυβέρνηση, που δικαιούσε και να πεις όντως, σίγουρα, γιατί είναι πολύ βολικό το σημείο, πρέπει να πούμε, μπορεί να έγινε όντως εκεί. Και η ίδια Υπουργός Εσωτερικών που διαβεβαίωνε πριν λίγες εβδομάδες ότι δεν υπάρχει καμία. Ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δίνει mails. Το οποίο ήταν πολύ ωραίο, γιατί είχε βγει τότε το Υπουργείο Εσωτερικών να διαβεβαιώσει ότι δεν δίνει προσωπικά email στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και τελικά έδινε. Εντάξει, παιδί μου, ναι. Μια κουβέντα είπαμε τώρα. Είπε ότι δεν δίνει και τελικά έδινε. Για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθεί κανείς πώς προσπαθούν να το υποβαθμίσουν εκ των υστέρων. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει από τα πάνω, δεν μπορεί να γίνει σε επίπεδο υπουργού, το να πεις έλα μωρέ, κάπως χρειάζεται μια στοιχειώδη σοβαρότητα, αλλά από κάτω στον κόσμο του διαδικτύου, στο βούρκο του πρώην Twitter, εκεί μπορείς να πεις, εντάξει παιδιά, ένα email πήρατε, τι έγινε δηλαδή. Πήρατε ένα email, τι έγινε, μην απαντήσεις, τι θα κάνεις δηλαδή, τι ζωή, σου φάγε τη μέρα να το διαβάσεις. Και γι' αυτό χρειάζεται λιγάκι να θυμόμαστε, εντάξει, Κεραμέως έχει ξαναυπάρξει μια κουβέντα για τα προσωπικά δεδομένα, θυμάστε και μια κουβέντα για την Palantir και γενικά τα προσωπικά. Με τη Cisco ήταν Κεραμέως. Ναι, και θυμάστε ότι η υπόθεση των προσωπικών δεδομένων είναι κάπως κεντρική υπόθεση στο σύγχρονο καπιταλισμό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι πλατφόρμες, γιατί είναι λίγο πολύ όλη μας η ζωή. Δηλαδή η ιδέα ότι έχει διαρρεύσει το email προφανώς προκαλεί την εύλογη υποψία ότι δεν έχει διαρρεύσει μόνο το email, και γι' αυτό και υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες για το τι μπορεί κανείς να διανύμει και υπό ποιους όρους. Δεν είναι τόσο χήμα και για συγκεκριμένους λόγους. Ναι, από διεύθυνση και στοιχεία καταγγέλθηκαν από την αντιπολίτευση. Θυμάμαι δεικτικά την ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς που έθεσε και φόβους για υπόθεση Cambridge Analytica. Δηλαδή αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο. Για το αν, και πρέπει να δοθούν διαβεβαιώσεις για ότι δεν συμβαίνει αυτό, για το αν υπάρχουν πληροφορίες που κυκλοφορούν για τις συνήθειες του κόσμου, τις καταναλωτικές που χρησιμοποιούνται και για εκλογικούς λόγους, για να μπορείς να προσφέρεις στον κόσμο το εκλογικό προϊόν, ας πούμε, να κάνεις στοχευμένη διαφήμιση. Δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται. Έχουμε το σκάνδαλο, το συγκεκριμένο, όπου χρησιμοποιήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών ώστε να χειραγωγηθεί η πολιτική του συμπεριφορά. Και θα πει κάποιος, όλα αυτά είναι θεωρία συνωμοσίας. Μπορεί, αλλά πρέπει να υπάρξει ένας ενδελεχής έλεγχος. Συγχωρείτε. Και τον έλεγχο αυτό δεν θα το κάνει προφανώς το Μέγαρο Μαξίμου. Ναι, εντάξει. Θεωρία συνωμοσίας δεν είναι. Είναι ακριβώς αυτό που. Είναι ακριβώς η εποχή μας. Είμαστε σε αυτή τη συνθήκη. Οπότε σίγουρα δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, σίγουρα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο υπερβολής σε αυτό που λέμε. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς αντιλαμβάνεται κανείς την ευαισθησία του για το αν υπάρχει προστασία σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, σε γενικές γραμμές ας πούμε ότι μια ελάχιστη κοινή αφετηρία αυτής της συζήτησης είναι ότι οι νόμοι υπάρχουν προκειμένου να μην συζητάμε με το κάθε τρόλ στο Twitter για το τι του φαίνεται ότι παραβιάζει τις δικές του ευαισθησίες και τι όχι. Ο Άδωνης, γιατί... για παράδειγμα, πάνω που. Τώρα πάνω που λέμε για τρόλ στο Twitter. Και μας το γράφεται, γιατί έχει και γι' αυτό άποψη ο Υπουργός Υγείας που λέει να είναι διαθέσιμο για εκλογικούς λόγους. Όλα τα mails να τα καταργήσουμε. Ποια προστασία, να την καταργήσουμε εντελώς. Να κυκλοφορούν, φαίνεται ότι τα έχει βουλευτής, να έχει έναν κατάλογο από email πολιτών και να μπορεί να επικοινωνήσει. Τώρα η αλήθεια είναι, τώρα ας κριθεί αυτό και ας το δούμε, αλλά θυμάμαι που έγραφε ένας από τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει αυτήν την υπόθεση ότι πράγματι έχει υπάρξει αθωωτική απόφαση από δικαστήριο που εξαιρούσε την προεκλογική καμπάνια των βουλευτών. Με το επιχείρημα ότι αυτό ήταν ζήτημα δημοκρατίας και ενημέρωσης. Αλλά τέλος πάντων, αυτό τώρα είναι λιγάκι τεχνικό. Τώρα, αν είναι ζήτημα είτε δημοκρατίας είτε ενημέρωσης να σε παρενοχλεί η Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά και ποιος με ρωτάει εμένα, εγώ τι είμαι, ένα απλό λαϊκό παιδί. Μου δώσαν ένα μικρόφωνο, είδαν ότι είμαι πολύ χαρούμενος και φάτος, αεράτος, ότι μ' αρέσει να σκορπάω χαρά και γέλιο στους συνανθρώπους μου που θέλουν να δουν τη θετική όψη των πραγμάτων. Και κάνω μια δουλειά εδώ πέρα. Δεν είναι δηλαδή ότι θα. Κυρίως για τη θετική όψη των πραγμάτων. Για να αναδεικνύεις αυτή τη θετική όψη των πραγμάτων. Εγώ και ο Στέφανος Ξινάκης. Ξινάκης είμαι εγώ. Αυτός είπε Στέφανος και φοβήθηκα για την αναφορά. Και αυτός είναι. Θετικούλης είναι και ο Στέφανος. Είναι. Δηλαδή τον έβλεπα, ρε παιδί μου, πώς πήγαινε να ρηχτεί στη μάχη εκεί πέρα στο. Να πάει φαντάρος, ποιος ξέρει τι ήταν με το χαμόγελο. Δυνατός, όρθιος, χαμογελαστός. Δεν τον τρόμαζε τίποτα. Ούτε το 20ήμερο στο στρατό, ούτε τίποτα. Ο Στέφανος είναι πάρα πάρα πολύ θετικός. Και όλους μας εμπνέει. Βάζουμε τέτοιες πινελιές. Τσακ, εκεί που δεν το περιμένεις. Τοποθέτηση προϊόντος. Ρε φίλε. Μικρή παρένθεση. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το ζάλισμα τώρα. Νομίζω ότι δεν το είπα στο ραδιόφωνο, το είπα σε εσάς. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση για τον Στέφανο της καρδιάς μας. Μου φαίνεται ότι δεν είναι φυσιολογική συμπεριφορά αυτή, ρε εσύ. Δεν είναι φυσιολογική συμπεριφορά ούτε για τον Βλάση Μπονάτσο. Δεν είναι φυσιολογική συμπεριφορά για κάποιον που είναι γενικός και αορίστος celebrity που απασχολεί τη δημόσια σφαίρα. Όχι για επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι φυσιολογική συμπεριφορά να εκθέτεις κάθε πτυχή, το τηλεφώνημα της μάνας σου, ας πούμε, στην δημοσιότητα που σου λέει να πάρεις ζακέτα. Αρχίζει και γίνεται λίγο ανατριχιαστικό δηλαδή. Δεν είναι ούτε ακριβώς πολιτικό αυτό, ούτε ακριβώς αστείο. Είναι περίεργο. Εγώ νιώθω άβολα. Νιώθω δηλαδή ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Είναι, ας πούμε, του Μητσοτάκη. Είναι και το καπέλο και αυτά, ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι είναι κάπως ελεγχόμενα. Είναι και καλά, τώρα θα κάνω στο TikTok το χαριτωμένο. Θεωρώ ότι είναι ελεγχόμενο. Αυτό που είναι ο άλλος τώρα και βγάζει το τηλεφώνημα που του λέει η μάνα του να πάρει ζακέτα στο στρατό και βγάζει, ξέρω εγώ, και ο πατέρας του που τον πάει εκεί πέρα και αυτά. Και είναι για 20 μέρες, δηλαδή είναι, ξέρω εγώ, καλοκαιρινές διακοπές, ας πούμε. Δεν είναι δηλαδή ότι θα είναι καμιά εμπειρία τώρα που θα σου αλλάξει τη ζωή. Χαλάρωσε, ξεκαβάλα. Υπάρχει κόσμος που πάει, όντως φαντάρος. Μην τρελαίνεσαι. Και μου φαίνεται ότι είναι κάτι που πραγματικά αρχίζει να μου δημιουργεί την εικόνα ότι είναι υπερβολική σε βαθμό νοσηρότητας εξάρτηση από το δημόσιο ενδιαφέρον για μη πολιτικά θέματα. Δεν νιώθω δηλαδή ότι αυτό συζητιέται ως μέρος της ίδιας κουβέντας που λέμε, ξέρω εγώ, τι κάνει, τι δεν κάνει, τι πιστεύει, ποιο είναι το παρελθόν του. Δεν νιώθω ότι είναι αυτό. Νιώθω ότι είναι κάτι άλλο πια. Είναι ένα ζήτημα εντελώς προσωπικό, ότι ο άλλος. Τι είναι φυσιολογική συμπεριφορά αυτή. Ναι, διαφωνώ νομίζω λίγο σε αυτό. κύριε Βουλή, θα μου επιτρέψετε. Τώρα που ολοκληρώσατε. Υπάρχει κάποιο τρόπο να του κλείσουμε το μικρόφωνο. Τώρα θα το κάνουμε. Βασίλη, Βασίλη, κλείστο. Τώρα θα το κάνουμε παράθυρο. Όχι, είναι. Νομίζω, το είδα και εγώ, το παρατήρησα και δεν το σχολιάσαμε γιατί είχαμε σημαντικότερα πράγματα. Είναι ένα πολιτικό influencing on steroids. Δηλαδή, τι κάνει ο Μητσοτάκης, βάζει καπέλο και κάνει ωραία TikTok. Επί 10 θα το κάνω εγώ. Δηλαδή, δεν είναι θέμα φυσιολογικής ή όχι συμπεριφοράς. Είναι θέμα ότι οτιδήποτε είναι κάτι το οποίο μπορεί να πουλήσει σε κόσμο. Μπαίνει μέσα στην. Αν είσαι στο καπέλο του Μητσοτάκη επί 10, καταλαβαίνεις ότι επειδή το καπέλο του Μητσοτάκη ήταν ήδη κάτι οριακό. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ. Κάνω. Ναι. Εντάξει, ρε, εσύ, είσαι σε αυτό που συζητάω, είσαι σε αυτό που λέω. Είσαι δηλαδή εκτός των ορίων του να υπάρχει και μια ανθρώπινη πλευρά. Δηλαδή, αυτό προσέξτε να δείτε. Έτσι λειτουργήσε το influencing. Τον καιρό που αρχίσαμε και περνούσαμε από τους bloggers της πρώτης εποχής του διαδικτύου στους influencers, ένα από τα πράγματα που καταλάβαιναν οι διαφημιστικές εταιρείες ήταν ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ να έχουμε για αυτούς τους ανθρώπους μια εικόνα ολόκληρης της ζωής τους. Να τους βλέπαμε ως ανθρώπους. Εξού και βλέπαμε σπίτια και παιδιά και τέτοια, προκειμένου να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός της ταύτισης. Εδώ πέρα, αυτό το επί 10 που λες, είναι αυτό που θα λέγαμε τόσο μεγάλη ποσοτική διαφορά που γίνεται ποιοτική. Αρχίζει να είναι πραγματικά. Νιώθω ότι δεν ξέρω πώς του πάει επικοινωνιακά αυτό, αλλά εμένα αρχίζει και μου φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι πέρα από τα όρια. Πώς να το πω τώρα. Εγώ θέλω απλά να πω ότι είναι άλλο το πώς θα πάει επικοινωνιακά και άλλο το αν μας αρέσει. Δηλαδή, εγώ έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει μια ολομέτωπη επίθεση με προβολή του κυρίου Κασελάκη στα πάντα. Δηλαδή, μπαίνει με μπουκάρι στο πλατό του Ιάγκα, γκαλίτσες με το Ιάγκα, όχι για τα στακοκάραβα, ή κάλτσες με τα στακοκάραβα, όχι τώρα με την θητεία. Είναι μια προσπάθεια να είναι μονίμως στην επικαιρότητα. Όλα αυτά τα εμένα με κυνηγάνε τα μέσα και δεν θέλω και δεν κάνω και δεν ράνω, είχαν πάει περίπατο εξ αρχής, τώρα έχουν πάει περίπατο χωρίς επιστροφή. Δηλαδή, αυτό δείχνει, αυτό πουλάει. Τώρα, όλο το υπόλοιπο ότι έχουμε και θέσεις, οι θέσεις είναι στο περιθώριο και είναι σε μεγάλο βαθμό οι θέσεις που υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όλο influencing, είναι θέμα, νομίζω ότι απευθύνεται σε ένα πιο απολυτικό κοινό ή και κάπως απογοητευμένο, που θα σου πει, α, εντάξει, αυτό τον ξέρω, το βλέπω, α, να δούμε τι θα κάνει κι αυτός, με λογική celebrity. Όχι με λογική το ότι αυτές είναι οι προτάσεις μου, είναι πολύ σοβαρές προτάσεις. Κάποιος εδώ πέρα θα πει. Στην αρχή θα το λέγαμε αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι κάπως εφηθόδη αυτό το πράγμα. Είναι εκτός ελέγχου αυτό. Αυτό λέω. Αυτό που λες ταιριάζει στην αρχή. Δηλαδή, όταν εμφανίστηκε, είχαμε αυτό το «Είμαι ο Στέφανος, όποιο πολιτικό θέμα και να μου συζητούσατε θα το ξαναγύρναγα στον εαυτό μου για να σας πω για μένα, γιατί στην πραγματικότητα αν ένας άνθρωπος δεν είναι πολύ μορφωμένος και αν ένας άνθρωπος δεν έχει επεξεργασμένες πολιτικές θέσεις, είναι μοιραίο να ξαναγυρίζει την κουβέντα στον εαυτό του, γιατί οι άνθρωποι που δεν σκέφτονται και δεν διαβάζουν μπορούν να μιλήσουν μόνο για τον εαυτό τους. Δεν είναι παράλογο αυτό και δυστυχώς αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει και με τον Κασελάκη να γυρίζει πάντοτε την κουβέντα εκεί πέρα. Απλώς λέω ότι μου φαίνεται ότι αυτό είναι λίγο εκτός ελέγχου, ρε παιδί μου. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένα άλμα προς το χειρότερο σε σχέση με αυτό που λες, το οποίο συμφωνώ. Αλλά μου φαίνεται ότι ήταν η πρώτη μας αντίδραση ήταν αυτή. Ότι είναι lifestyle, ότι είναι βασισμένο, ότι είναι χτισμένο. Όχι, τώρα είναι ακόμα λογική. Πιο πολύ lifestyle. Δεν... Ναι, ρε παιδί μου. Αυτό το πιο πολύ είναι αυτό τα πιο πολύ που κάνεις αντί για 2 βήματα, κάνεις 6. Απλώς είσαι στον κρεμό. Καταλαβαίνεις. Αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων, αυτά. Ναι, και δυστυχώς δημιουργεί και μια συζήτηση στην επικαιρότητα η οποία είναι. Δεν έχει καμία σημασία, δηλαδή και από μέσα κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, το ότι τώρα ο Κασελάκης τρολάρει με τις κάλτσες, η απάντηση Κασελάκη και όλο αυτό βάζει την κουβέντα σε έναν μη πολιτικό διάλογο και σταδιακά εκπαιδεύει στον κόσμο ότι αυτό είναι η πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα, το ποιος κάνει το καλύτερο TikTok και το ποιος εμφανίστηκε με τις κάλτσες και μίλησε με τη μαμά του. Αυτό, όπως και να το κάνουμε συμφωνείς, διαφωνείς, δεν είναι καλό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να το θέσω εγώ. Στη θέλει καλές απόψεις. Δεν είναι ωραίο να πηγαίνει έτσι. Εμένα, και να περάσουμε και στο επόμενο θέμα, τουλάχιστον ένα θετικό που θα μπορούσα να δω όταν ξεκίνησε όλο αυτό με τον κύριο Κασελάκη θα είναι να χρησιμοποιεί την έκθεσή του στα μέσα ώστε να προβάλλει τα πολιτικά ζητήματα. Αυτό ήταν η πιο έτσι αγαθή σκέψη. Ότι ναι, έχει έκθεση, είναι και επικοινωνιακός κλπ. Και θα προβάλλει πάρα πολύ τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που σίγουρα συγκρίνοντάς τις με τη Νέα Δημοκρατία είναι καλύτερες, αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Με κάποιον τρόπο θα χτίσει και συνέπεια τον οποίο δεν τον βλέπω και θα πορευτεί έτσι. Αυτό δεν το έχω δει. Δηλαδή το περίμενα, δηλαδή μου φαινόταν πολύ πιθανό. Έχεις που έχεις το προφίλ εκεί πέρα, γράψε κάτι παραπάνω και για τις θέσεις και για σοβαρά ζητήματα. Μην εμφανίζεις το Ιάγκα για να δείξεις τις κάλτσες σου. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Απλώς δεν θεωρώ ότι αυτό είναι συνταγή αποτυχίας. Όχι, συνταγή αποτυχίας. Εγώ δεν βάζω ποτέ το χέρι μου στη φωτιά, γιατί δεν ξέρω τι από αυτά που με ανατριχιάζουν, με σοκάρουν, μου προκαλούν αηδία, ναυτία, αποστροφή, ίκτο, δεν ξέρω τι από αυτά θαυμάζει ο κόσμος, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το παράξενο πλάσμα που είναι ο ψηφοφόρος. Οπότε δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, δεν λέω για τίποτα ότι ξέρω τι γίνεται. Απλώς λέω, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, ότι είναι λίγο εκτός ορίων αυτό. Δηλαδή είναι πέρα από τα όρια της εργαλειοποίησης, της επικοινωνίας και του marketing που μου είναι απεχθής για λόγους αρχής. Και γι' αυτό και, προσέξτε να δείτε, εμείς χρησιμοποιούμε την αντίθετη στρατηγική. Εμάς κανείς δεν μπορεί να πει ότι μας παρακολουθεί ο κόσμος επειδή του πουλάμε αυτό το περιτύλιγμα. Είμαστε όλο... Έχει το περιτύλιγμα, δεν καταλαβαίνω. Ανοιχτοί σαν ξεκυλιασμένα πτώματα. Μπορείτε να δείτε όλο... Θάνο, υπερβολικό. Το βρήκες. Θέλω να πω... Από άποψη marketing, να το κρίνουμε λίγο, να μείνουμε σε αυτό. Ναι, θέλω να πω ακριβώς αυτό. Μπορούσες καλύτερα... Μπορούσα καλύτερα... Από άποψη να το πουλήσεις λίγο καλύτερα το... Όχι, θέλω να πω αυτό. Είναι μια διαφάνεια μέχρι τα όρια της αποστροφής. Ότι καταλαβαίνεις τι έχεις μπροστά σου σε σημείο που αυτό που βλέπεις που έχεις μπροστά σου δεν είναι ευχάριστο και καλογιαλισμένο. Είναι αυτό που έχεις μπροστά σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο. Λοιπόν, δεν το έγινε, βγήκε χθες η ανακοίνωση, κυκλοφόρησε χθες η ανακοίνωση, δεν το σχολιάσαμε. Είχαμε για την υπόθεση του Κολονού την ανακοίνωση της παιδοψυχιατρικής εταιρείας, Κωνσταντίνε, που είπε, άκουσαν, κάνοντας κριτική στην δικαιοσύνη, ότι δεν νοείται συνένεση σε σεξουαλική επαφή με κορίτσι 12 ετών. Ευτυχώς που έχουμε την παιδοψυχιατρική εταιρεία. Πραγματικά. Για να το πει αυτό, δεν ξέρω, δηλαδή δεν κρίθηκε ως επιστημονικός αβάσιμη η συνένεση ενός παιδιού 12 ετών σε σεξουαλική πράξη. Λέμε, παρακολουθεί με βαθιά ανησυχία τις εξελίξεις, τα ζητήματα ερμηνείας εφαρμογής της νομοθεσίας. Τονίζουμε ότι θεωρούμε ως ηθικά απορριπταία όσο και επιστημονικά αβάσιμη οποιαδήποτε πρόταση που βασίζεται στο ότι ένα παιδί 12 ετών θα μπορούσε να συνενέσει σε σεξουαλική πράξη με ενήλικα. Ελπίζουμε ότι οι θεσμικά υπεύθυνοι θα προστατεύσουν τα κατεξοχήν θύματα της υπόθεσης, δηλαδή τα παιδιά, και ότι μέχρι τώρα λάθη και αστοχίες θα διορθωθούν. Πάρα αυτά. Εντάξει. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα σημείο που φτάνεις, όπου πράγματα που θα έπρεπε να είναι εντελώς αυτονόητη αφετηρία της συζήτησης χρειάζεται να υποθούν από επιστημονικούς οργανισμούς. Δηλαδή αυτή την πρόταση τη διαβάζεις και μετά λες πάμε να την ξαναδιαβάσουμε μια φορά. Είμαστε σε αυτό το σημείο για να σιγουρευτούμε ότι είπε αυτό που είπε. Λες, αυτό έπρεπε να μας το πει η παιδοψυχιατρική εταιρεία, δηλαδή ότι δεν μπορεί να συνενέσει ένα παιδάκι 12 χρονών. Ναι. Έτσι φαίνεται. Έπρεπε, γιατί υπάρχει μια εισαγγελική πρόταση που ουσιαστικά λέει ότι μπορούσε να συνενέσει. Από εκεί ξεκινάει η κουβέντα. Το έγραψε η Γεωργία Κρυεμπάρτη αυτό σε ένα σχόλιο, σε μια ανάρτηση, ότι στην Ελλάδα του 2024 είναι η παιδοψυχιατρική εταιρεία που λέει ότι δεν νοείται συνένεση με 12χρονοι. Και η ψυχιατρική εταιρεία, η ελληνική ψυχιατρική εταιρεία, που είχε πει ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι ψυχική νόσος. Και κάπου καταλαβαίνεις το επίπεδο της συζήτησης σε κάτι τέτοιες παρεμβάσεις. Καλά, και εκεί, εντάξει. πολύ λακωνικά είχε τοποθετηθεί, με κάποια καθυστέρηση, για ένα κομμάτι μόνο που αφορούσε την ομοφιλοφιλία. Δηλαδή δεν τη λες και καμιά παρέμβαση. Όχι, ήταν μια παρέμβαση, μιας πρότασης συγκεκριμένα. Και για να πεις κάτι που είναι, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, πόσο είναι, μερικές δεκαετίες πίσω σε σχέση με την κουβέντα. Δηλαδή αυτό το έχει καταλάβει, με συγχωρείτε, το λέω για καλό, αυτό το έχει καταλάβει και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι πάρα πολύ προοδευτικό να το πεις. Θανώ, έπρεπε να... Ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι εντάξει, ναι, δεν είναι. Το κουκουέ είναι πολύ πιο μετά από αυτό. Δεν ξέρω, είναι πιο μετά, γιατί αυτή είναι η ανάλυση. Αυτό που παραδέχεται ότι, ναι, εντάξει, κανείς δεν πρέπει να καταπιέζεται για την, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν τη λέει, σεξουαλική προτίμηση, αλλά τέλος πάντων η ομοφιλοφιλία δεν θα πρέπει να είναι καταδικαστέα και απορριπταία και οι άνθρωποι να υφίστανται συνέπειες. Και λέει, πάλι καλά. Θέλω να πω ότι είναι μια συζήτηση αρκετά πίσω σε σχέση με το που βρισκόμαστε, ποιο είναι το αίτημα, ποιο είναι το ζητούμενο, ποια είναι η πορεία της κουβέντας για τα έμφυλα ζητήματα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Και εδώ πέρα πάλι έχουμε μια ανάδυση του προφανούς, που, ξέρετε, συμβαίνει κάτι περίεργο. Αντί να θεωρείται αυτονόητο, αυτό που συμβαίνει είναι ότι σοκάρει. Γιατί λες, αυτό για να είναι τόσο αυτονόητο και ταυτοχρόνως να χρειάζεται να το πούν και μάλιστα να επικαλεστούν και όλο το θεσμικό τους κύρος ως το όργανο που εκπροσωπεί εκεί πέρα τους παιδοψυχίατρους της χώρας, λες, ωρε φίλε που έχουμε καταντήσει και χρειάζεται να μας το πούν αυτό. Αλλά... Συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι η απόφαση δεν θα είναι πάνω στην εισαγγελική πρόταση. Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, μια που αναφέραμε την αντιπολίτευση, υπάρχει και αυτή η αντιπολίτευση στην χώρα, λίγο με τον ΣΥΡΙΖΑ, λίγο με το ΚΚΕ, είχαμε στο ΠΡΕΣ πριν λίγη ώρα μια κουβέντα, μια συνέντευξη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Μαγνητοσκοπήθηκε η συζήτηση, η συνέντευξη δόθηκε σε μένα και θα μεταδοθεί αύριο το βράδυ. Ο λόγος που θα μεταδοθεί αύριο είναι ότι σήμερα έχουμε δύο εκπομπές και είναι μια συζήτηση γενικά για μείζωνα θέματα της επικαιρότητας και θα την μεταδώσουμε. Είναι περίπου μια ώρα. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Πιάσαμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και για τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια και για τα ολοήμερα χειρουργία, για την συνταγματική αναθεώρηση, για το άρθρο 86, για την ακρίβεια προφανώς, για το ύψος των προστήμων, για το αν αρκεί η μείωση του ΦΠΑ και τα πρόστιμα, για τα υπερκέρδη τραπεζών, παρόχων και διελιστηρίων που δεν φορολογεί η Νέα Δημοκρατία και γενικά νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν μπήκαμε καθόλου σε θέματα τι θα κάνετε μετά τις εκλογές με τον Ανδρουλάκη και συνεργασίες και αν πάρετε 15 είστε καλά, αν πάρετε 13, αν πάρετε 17. Αυτά τα θέματα τα αφήσαμε εντελώς έξω, γιατί και αυτό νομίζω εγώ και νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος συμφωνεί σε αυτό ότι είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή μονίμως υπάρχει μία μέτρηση ότι μπαίνουν ποσοστά στο ζύγι, ακόμα και τώρα που είμαστε πριν τις ευρωεκλογές, αλλά μόλις έχουν γίνει εθνικές εκλογές, και ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής συζήτησης είναι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, τι λένε οι μετρήσεις, πώς πάτε στις δημοσκοπήσεις, πείτε μας. Χάνετε στην τελευταία δημοσκόπηση της interview, κύριε Κατρίνη, δύο μονάδες. Πείτε μας γι' αυτό. Δεν πείθει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και δεν έχει κανένα νόημα. Πρώτα απ' όλα, on the record, θα σου πει οποιοδήποτε, θα σου πει, στηρίζω το πρώτο, θα πάμε καλά, θα βγούμε δεύτερη, θα βγούμε πρώτη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν έχει κανένα νόημα να γίνεται αυτή η κουβέντα και είναι επαναλαμβανόμενη σε όλα τα πάνελς και τις συνεντεύξεις. Επίσης, στις κουβέντες για τις δημοσκοπήσεις τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αν πας καλά, τις επικαλείσαι. Αν πας άσχημα, λες οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές. Αυτό συμβαίνει πάντοτε με τις δημοσκοπήσεις. Τις λαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές. Θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα στις εκλογές. Εκτός αν σε συμφέρουν, οπότε τις επικαλείς. Οπότε αυτό αλλάζει ανάλογα με το αν είσαι στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση. Το θέμα είναι εδώ πέρα ότι τι κυβέρνηση, τι αντιπολίτευση. Μόνο για την κυβέρνηση πάνε καλά τα πράγματα. Εγώ άκουγα μια ραδιοφωνική κουβέντα, μια βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, που της έταν ακριβώς αυτά τα ερωτήματα. Και τι γίνεται, και είχατε αντιφατική θέση στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλών ζευγάριων. Αυτό μην το κρίνεις, παρακαλώ, γιατί με αυτό ξεκίνησα. Ναι, και μετά, όχι, ήταν, γιατί αφορούσε πάλι την, δεν αφορούσε την, την ουσία, αφορούσε την, την εκλογική απήχηση. Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Αφορούσε, όχι, δηλαδή, δικιά... το κόστος τους, εσένα φαντάζομαι ότι αφορούσε αυτό που συζητάμε. Το τι πιστεύετε, για αυτό το θέμα, δηλαδή ποια είναι η θέση σας για αυτό το, ζήτημα. Αυτό είναι ουσιαστικό, θες να ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτό το, κόμμα για μένα που πιστεύω το Α ή το, Β, θα ήθελα να ξέρω τι, πιστεύει. Βρήκα ένα κουκουέ στο chat, αυτό πώς μπορώ να τον διώξω, να, πω κάτι ακόμα. Όχι, μπορείς να μην διώχνεις τον κόσμο. Αυτό... ναι, δηλαδή, για παράδειγμα για το κουκουέ, επειδή εγώ σκεφτόμουν να το ψηφίσω και είναι, αρκετά ομοφοβικό, δεν ξέρω. Οπότε θέλω να δω τις απόψεις του για να το ψηφίσω. Δεν γίνεται αυτή η κουβέντα, γίνεται μια κουβέντα που λέει χάνεται στις δημοσκοπήσεις και τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Αυτό και συνεργασίες. Όλες αυτές οι κουβέντες είναι εντελώς ανόητες, γιατί ούτε για τις συνεργασίες μπορεί να γίνει ειλικρινής κουβέντα. Αλλά τι εξυπηρετούν αυτές οι ερωτήσεις που δεν κάνουμε εμείς? Ότι είναι μια συζήτηση που κρατάει το βλέμμα προσανατολισμένο στις, στις εκλογές και έχει και το πλεονέκτημα ότι δεν θίγει κανένα ουσιαστικό ζήτημα. Γιατί ποιος θέλει τώρα να κάνει πολιτική κουβέντα? Πρέπει να είσαι τρελός τώρα για να θέλεις. Αλλιώς, για να κάνεις πολιτική κουβέντα, πρέπει να εκτεθείς με τις απόψεις σου, κάποιους να δυσαρεστήσεις. Θα υπάρχουν εδώ πέρα άνθρωποι που θα, θυμώνουν. Και εγώ, ξέρετε, ένα πράγμα δεν θέλω, να χαλάμε τις καρδιές μας. Ναι. Ρωτάει ο Γιώργος αν ήθελε ή δεν ήθελε ο βουλευτής να γίνει live. Όχι, ήταν δικιά μας απόφαση. Έτσι είχαμε κάνει και τις προεκλογικές συνεντεύξεις στο κάτω-κάτω. Είναι μαγνητοσκοπημένες και παίζουν σε μια συγκεκριμένη ώρα στο κανάλι μας ή την ίδια μέρα ή την επόμενη. Δηλαδή σε αυτό το στυλ, απλώς είμαστε εδώ στο στούντιο. Δηλαδή κάθισε στη θέση σου, Κωνσταντίνε. Δεν βαριέσαι. Αυτά. Θα το αναφέρουμε και αύριο. Θα βγει και το σχετικό stream για την Πέμπτη το βράδυ. Σε λίγη ώρα από τώρα, Κοινωνία Ώρα Press, Νεκταρία Ψαράκη, Γεωργία Κρυεμπάρδη, θέματα Τέμπη και καλεσμένος, καλώς εγώ των πραγμάτων, ο κύριος Ασλανίδης, πατέρας θύματος στα Τέμπη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή «Η Φάρμα των Ζώων» με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Κάθε μέρα, 2 ακριβώς με 3 το μεσημέρι στο The Press Project. Γεια σας. Yeah.